NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Wat hebben de Vietnamoorlog, zorgzaamheid en de kerk met elkaar gemeen? Dat we er sinds de culturele revoluties van de jaren 60 en 70 veel te ongenuanceerd over denken. De kring zet dat recht. Wij redden het kind uit het badwater dankzij schrijfster, feministisch pionier en oud-senator Anja Meulenbelt, Volkskrant cultuurchef Herien Wensink en theoloog Tabitha van Krimpen. Spoiler, met ontzettend veel superlekkere muziek uit de 60s. Wie luistert, weet straks net zoveel als de kring zelf. Maar eerst het NOS Journaal, Ismaël de Bruin. Het Britse ziekenhuis waar de verpleegkundige werkte die schuldig is bevonden aan de moord op 7 baby's heeft waarschuwingen over de vrouw genegeerd, melden Britse media. Een arts zou zijn zorgen hebben geuit, maar daar werd niets mee gedaan. Ook later weigerde het management de vrouw te ontslaan, terwijl meerdere artsen haar verdachten van het doden van baby's. Gisteren oordeelde de rechter dat de verpleegkundige schuldig is aan de moorden. De baby's overleden in 2015 en 2016 in het noordwesten van Engeland. Volgens de rechtbank is de vrouw ook schuldig aan poging tot doodslag op 6 andere pasgeboren kinderen. De Russische raketaanval vanochtend op Tsjernihiv in Oekraïne heeft veel indruk gemaakt op de inwoners. Dat zegt ZOA Nederland, een hulporganisatie die een kantoor heeft in de Noord-Oekraïnse stad. Volgens de organisatie is het voor het eerst dat het centrum van de stad zo werd getroffen. De raket raakte een theater en een universiteit. En ook het kantoor van ZOA Nederland werd beschadigd. Bij de aanval kwamen 7 mensen om het leven. Daarnaast raakten 90 mensen gewond, meldt het Oekraïnse ministerie van Binnenlandse Zaken. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn het EK goed begonnen. Ze hebben hun eerste groepswedstrijd van Spanje met 5-1 gewonnen. 3 doelpunten werden uit een strafcorner gemaakt door Jibby Jansen. Oranje is als regerend wereldkampioen titelfavoriet op het EK in het Duitse Mönchengladbach. Als de Nederlandse hockeyvrouwen Europees kampioen worden, zijn ze meteen verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. In Scheveningen is Luc van op Zeeland wereldkampioen windfoil geworden. Dat is een variant van windsurfen, vroeger ook bekend als de RSX-klasse, waarbij de surfplank door een draagvleugel boven het water komt te zweven. Van op Zeeland nam in zijn kampioensrace meteen de leiding en gaf die niet meer uit handen. Het weer, steeds minder bewolking. Op veel plaatsen is het droog. In het noordoosten kan nog wel wat regen vallen bij ongeveer 25 graden. Morgen een zonnige zomerdag en dan wordt het 23 tot 28 graden. En Jolanda van der Velde van de ANWB, hoe is het op de weg? Op de snelweg rijdt het verkeer prima door, maar nu in Noord-Holland zien we vertraging op de N202, dus de weg van Amsterdam in de richting IJmuiden. Tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22 staat 3 kilometer. Je hebt daar bijna een half uur vertraging. Het zijn vooral bezoekers aan het evenement Latin Village in Spaarnwoude. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opvion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland kan weer. Als u met de meest comfortabel en efficiënt vliegtuig wil vliegen, dan raden wij Cathay Pacific aan. En zeker Premium Economy Class. Begin uw vakantie meteen door comfortabel te vliegen en CO2 gecompenseerd. Kijk op travelessence.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje, vette sneakers, een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende kritische commentatoren vormen vandaag de kring. Pionier van de tweede feministische golf en voormalig senator Anja Meulenbelt. Auteur van Alle moeders werken al. Cultuurchef bij de Volkskrant Herien Wensink. Auteur van Soldaat op Zolder. En theoloog en bedrijfskundige Tabitha van Krimpen. Auteur van Bottom Up Kerk. U merkt het, het is nog steeds boekenzomer in de kring. En we beginnen traditiegetrouw met het razendsnelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Anja. Een rel in België die overslaat naar Nederland. Vicepremier Vincent van Quickenborne heeft publiekelijk verkondigd dat vrouwen die nu nog steeds thuis blijven met de kinderen dat niet mogen op kosten van de maatschappij. Aha. Wat betekent dat als ze per ongeluk een man hebben die werkloos is, dat dat gekort gaat worden op uitkering, tenzij die vrouwen nu echt gaan werken. Ik heb het vermoeden dat dit onderwerp zo meteen nog terug gaat komen. Ja hoor. Herien. Ja, ik las in de Volkskrant een heel schokkend verhaal over een groeiende groep Nederlanders die zich autonoom verklaart. En denkt dat ze hun staatsburgerschap kunnen inleveren. En dat ze daarmee worden vrijgesteld van belastingen, boetes, rekeningen voor nutsbedrijven en overheidsvoorzieningen. En ze zeggen waar ze dan vervolgens wel of geen gebruik van willen maken? Waar ze wel gebruik van willen maken, ja, precies, kijk. Die paradox. Zeker, wel rechten, geen plichten. Ze stellen zichzelf boven de wet. Ze accepteren de rechtsstaat niet, de politie, de staat. En dat is natuurlijk heel griezelig en verbijsterend. En het fascineert me hoe mensen zo vol woede en wantrouwen jegens de overheid kunnen zijn en komen te zitten. En inderdaad tegelijkertijd de hypocrisie met wel van de weg gebruik willen maken. De riolering, dat het vuilnis wordt opgehaald. Ziekenhuis, kinderbijslag, noem maar op. Het is een heel fascinerende paradox. Dank je wel. Tabitha. Ja, ik las bij de NOS over de Barbie-botox die in opkomst is. Ja. Dat is naar aanleiding van de nieuwe film Barbie, waarbij vooral jonge meiden botox laten spuiten in hun nek om zo een langere, optisch langere nek te krijgen. Heeft Herien zo'n mooi feministisch stuk geschreven in de Volkskrant over de Barbie-film? Heeft het dit effect? Ja. Zo erg. Ja. Nou, we gaan. Nee, sorry joh, ik doe één keertje mee. Luister. Want Sarina is toch echt wel een, dat gaat een doorbraak worden. Wie weet, misschien wordt Sarina Wiegman namelijk de eerste Nederlandse coach die in het voetbal de wereldtitel verovert. Het is Rinus Michels in 1974 en Bert van Marwijk in 2010 niet gelukt. Toen verloren ze de eindstrijd om de wereldbeker bij de mannen. Sarina wordt misschien wel dame. En er wordt gesproken over de mogelijkheid, misschien wordt zij wel bondscoach bij de Britse mannen. Nou, dat is een unicum, dus moest ik eventjes kwijt. Jullie krijgen alle drie een eigen muzikale inleiding uit de 60s die past bij jullie boek. Anja, speciaal voor jou. Stones! Kids are different today. Is dus Mother's Little Helper. Ja. Een nogal vrolijk liedje over een deprimerend onderwerp. Namelijk wanhopige moeders die verslaafd zijn aan kalmeringstabletten en uiteindelijk zelfs een overdosis nemen. Anja, dit liedje is momenteel zeer actueel. Want het beschrijft hoe doodongelukkig sommige moeders waren voor de Tweede Feministische Golf. Maar nu is er juist een beweging van vrouwen die enorm terugverlangen naar dat leven, omdat ze dan alleen maar hoeven te zorgen en mooi te zijn. Ja. Wat was er nou zo erg aan dat huiselijke leven? En snap je dat moderne vrouwen dat enorm idealiseren? Nou, dat is godzijdank. Die traditionele, die terugvullende traditie is maar een klein clubje. Maar, the Trad Wives. Ja, de Trad Wives. Maar dat is wel een beetje begrijpelijk. Het is natuurlijk, als je zelfstandig bent en echt voor jezelf moet zorgen in een maatschappij die er nog steeds niet echt op ingericht is, dat je bijvoorbeeld kinderen hebt en tegelijkertijd ook nog werk wat flink wat van je eist, dat is nog steeds goochelen met bordjes in de lucht. Je hebt een hele mooie zin. Jij schrijft: je moet zorgen alsof je geen werk hebt. Ja. En werken alsof je geen zorg hebt. En daar wilde ik nog bij aantekenen. En dat doe jij uiteraard zelf ook. Maar ik zeg dit ook uit eigen ervaring. Naast zorg voor de kinderen hebben we natuurlijk ook nog mantelzorg. Absoluut. Waar steeds meer naartoe wordt overgeheveld. Ja. Ja. En ook dat is eigenlijk iets dat niet meer zo meetelt. Want ineens wilden alle feministen CEO worden. Ja, je overdrijft verschrikkelijk. Dat is het soort feminisme wat is blijven hangen. Mijn soort feminisme, wat gewoon 50 jaar lang al heeft bestaan, wat socialistisch feminisme, waar ik rekening hou met dat er ook heel veel verschillen zijn tussen vrouwen onderling en niet alleen maar tussen mannen en vrouwen. Dat bestaat altijd al, maar dat is gewoon een beetje weggelekt. En wat over is gebleven is, je feminisme is dat je een topvrouw moet worden. Iets in de top. Of het in sport is of bedrijfsleven. Je moet omhoog. Het gaat niet meer om wat je doet. Het gaat erom dat je veel verdient en dat je opstijgt. Nou, voor een heel groot deel van de vrouwen in Nederland, wordt er gezegd, het glazen plafond, die komen nooit van hun leven in de buurt van een glazen plafond. Dus waar heb je het dan over? Wat interessant is inderdaad, hoe jij vrouwen niet alleen maar ziet als dat is de helft van de samenleving en dus vind ik er dat van, en mannen zijn de andere helft, dus vind ik er dat van. In 2018 spreek jij een zaal vol alleenstaande moeders toe, om maar even een categorie te benoemen met wie jij zeer begaan bent. Dan zeg je: wat jullie nodig hebben is erkenning dat moederschap belangrijk is. Wat jullie nodig hebben is waardering. En dan zie je dat een paar vrouwen beginnen te huilen. Ja. Dat ontroerde mij zeer dat jij dat schreef. Ja. Omdat je vaak heel strijdbaar bent. En die kwetsbaarheid vind ik niet altijd bij je terug. Nou, je schrijft dat je het boek uit woede bent begonnen. Ja, maar dat zit altijd dicht bij elkaar, hoor. Dus dat daar trek ik me niet zoveel van aan. Schaamte voorbij zit ook vol kwetsbaarheid. Maar wacht even. Want mijn team zit vol twintigers. Dus de schaamte voorbij Dat zou iedereen moeten weten, maar Nederland kent zijn geschiedenis niet goed. Dus we gaan toch even geschiedenis doen. Okay. Want wij staan toch allemaal een beetje op jouw schouders, Anja. Okay. Vertel, de schaamte voorbij. Ja, moet ik daarover vertellen? Ja, doe maar even. Ik was begin 30. En ik had al een boek geschreven over feminisme, maar theoretisch. En ik dacht, ja, dat is wel mooi gezegd, theoretisch. Maar theoretisch, wat brengen we dan nou eigenlijk van terecht? En ik dacht, er is eigenlijk nergens, kan ik een boek vinden waarin ik het soort leven wat ik op dit moment leef daarin terug kan vinden. Namelijk, ik wilde niet meer zijn als mijn moeder, die nog thuis bleef met de kinderen en hartstikke depressief was en een la had met pilletjes. Dus net als die, dus leuk uitgezocht, dat liedje van de Stones voor mij. Ik dacht, dat nooit. Ik was vervolgens, omdat ik op mijn 16e zwanger was, dat is de snelste manier om weg te zijn als je met ongelukkige ouders hebt. Dus ik moest van school af en ik moest trouwen. Nou, dat was dus van regen in de drup. Ik had dus gewoon meegemaakt hoe het niet moest. Je had een gewelddadige man. Ja. En vervolgens hoorde ik bij de eerste vrouwen van de tweede golf die op zoek waren, ja, maar wat willen wij nou eigenlijk? Wat willen we nou? Wat voor vrouw willen wij worden? En dat boek is vertaald in hoeveel talen? 11, geloof ik. 11 talen. En dat was in Nederland echt, nou, wat zeg maar, Le Deuxième Sexe van Simone de Beauvoir. Ja. Dat was echt een groot standaardwerk. Hebben jullie het allemaal nog meegegeven? Ik kijk even de andere twee aan. Nou, gaan we ze overhoren? Nee, hè? Ja. Stond bij jou in de kast? Ja. En ik heb het bij college feminist. Is me wel meegekregen. Kijk eens, Anja, zie je dat? Dat zo'n brutale vraag stel ik nou nooit. Van heeft u dat wel gelezen? Maar ik krijg nog steeds, moet ik zeggen, terwijl het nou toch al bijna 50 jaar geleden is, nu vrouwen naar me toe komen die zeggen, voor mij heeft dat zoveel betekend. Want toen bedacht ik opeens, maar ik mag zelf kiezen hoe ik leven wil. Dat is wat de boodschap die eruit overbleef. Daarom zeg ik, we staan op je schouders. Okay. Want de Barbie-film heeft het feminisme nu groot en commercieel gemaakt. Als we het over topvrouwen hebben. 1 miljard heeft Greta... Ja, $1 miljard heeft het opgebracht. Greta Gerwig. Dus, de eerste solo-regisseur die dat bedrag in er eentje voor een film verdient. Nou ja, toch ook wel weer heel leuk. Maar nog even terug naar die Tradwives. Want je vroeg eigenlijk, waarom doen die vrouwen dat? Nou, er zijn vrouwen die doorhebben als je maar een rijke echtgenoot vindt. Want dat is wel een voorwaarde om een tradwife te zijn. Dat je dan een groot deel van dat vervelende huishouden door iemand kan laten doen die je kunt betalen. En bovendien je de status van die man meekrijgt. En jij leuk kan winkelen. Nou, dat als dat traditionele huisvrouwendom is, dan kan ik me voorstellen dat er vrouwen zijn die dat wel willen. En daar nog een aanvulling op trouwens, als het mag. Want het zijn veel influencers ook, hè, die tradwives. Dus ze hebben een account waarmee ze dan dit allemaal hun leventje laten zien. Maar dat is natuurlijk hun baan ook. Sommigen verdienen daar geld mee. Dus het is ook een ondernemersmodel. Dat is een interessante paradox. Ja. Dus ze zijn eigenlijk aan het werk. Ja. Eigenlijk aan het werk. Maar ja, goed, alle vrouwen zijn aan het werk. Maar hebben een eigen baan ervan gemaakt. Grappig, ja. Hoe komt dat het succesfeminisme het zoveel beter heeft gedaan? Want eigenlijk zijn er meer vrouwen aan de basis dan aan de top, toch? Ja, maar die vrouwen aan de basis die schrijven geen boeken. Die worden ook zelden geïnterviewd. Dat zijn kijk, wat ik op een gegeven moment tot mijn schrik wel ontdekte is, we zitten steeds maar te kijken naar de kloof die er bestaat tussen mannen en vrouwen, die langzamerhand kleiner wordt. Maar waar we niet naar kijken is dat al die vrouwen die tegenwoordig carrière maken, hoe dat komt, dat ze dat kunnen doen. Dat is niet omdat hun man de helft van het huishouden doet over het algemeen. Dat is omdat ze genoeg geld hebben om andere vrouwen in te huren om voor hun te doen wat zij niet meer willen doen, zodat zij fulltime kunnen gaan werken. En dat vind ik dus het pijnlijke. En eigenlijk is er een soort minachting van die topvrouwen voor andere vrouwen. Hè? Nou, ook vrouwen het is wat minachting. Het is meer van, dat is toch niet zo erg. Dan verdienen zij ook wat. Weet je? Ja. Nee, maar ik bedoel, over vrouwen die bijvoorbeeld maar een klein baantje hebben en veel voor hun kinderen zorgen, dat zijn de verwende prinsesjes. Ja, er is een soort minachting voor vrouwen die hun moederschap serieus nemen. En dat is natuurlijk heel erg pijnlijk. Als je zelf genoeg geld hebt om dat uit te besteden, vind ik dat nogal hardvochtig. Ja. Dat noemen we volgens mij ook het Queen Bee Syndrome. Dat je dan zelf de koningin bent geworden als vrouw. Ja. En dan neerkijkt op andere vrouwen die dat niet Ja, en wat vervelend daarvan vindt, is dat er dan ook vaak een soort idee bij is. Nou ja, als je net zo hard werkt als ik of de juiste man vindt, dan kan jij dat ook. Terwijl ik denk, stel je voor dat wij allemaal zo gingen leven. Dat zou niet een leuke samenleving worden als we dat deden. En dit stak jou, want je schrijft in je boek, ik moest iets rechtzetten. Dat vind ik mooi. Nou ja, kijk, ik hoor natuurlijk bij de generatie die niet wist hoe snel ik weg moest komen uit dat hele huisvrouw en moeder zijn als enige bestemming. Dus we zijn voor een deel zijn we als feministen ook een beetje doorgeschoten. En dan lijkt het erop alsof vooral het betaald werken, en liefst hogerop, het doel is waarnaar wij streven. Terwijl ik denk, ja, maar luister die kinderen dan. Daar moeten we toch ook wat mee. Ik bedoel, je kan ook besluiten om geen kinderen te krijgen. Hè? Dat is een recht wat we hebben verworven. Maar Simone de Beauvoir heeft gezegd, ja, als je geëmancipeerd wil zijn, moet je natuurlijk geen kinderen krijgen. Stel je voor dat we allemaal geluisterd hadden, zeg. En dachten, nou weet je wat, dan doen we dat niet. Dan waren we nu van alle problemen af, inclusief van het klimaat. Want dan is het eind van ons mensenbestaan. En dat is een beetje het punt waar ik mij aan stoor. Dat vergeten is dat het krijgen van kinderen een maatschappelijke bijdrage is. Ik wil even iets persoonlijks aan jou vragen. Want bij jou is het persoonlijk altijd politiek. Je bent altijd heel strijdbaar, zo kennen we je. Maar ik wil even, want je houdt een pleidooi voor de waarde van het immateriële in het leven. En dat is een hele mooie stap zo meteen naar Tabitha. Ja. Beschrijf eens voor ons een van de allermooiste momenten van jouw eigen zorgperiode voor jouw zoon, die inmiddels bijna 60 is. Is 60. Nou, dat was eigenlijk het allereerste moment dat dat bundeltje in mijn armen werd gelegd, toen hij net geboren was. Want voor die tijd was er wel een baby in mijn buik, maar dat was een baby. En opeens, ik zag naar dat koppie met die beetje wazige, grijsblauwe ogen. En ik dacht ten eerste, dat is iemand. En nou moet ik hem leren kennen. En de tweede was, daar zit ik nou voor de rest van mijn leven aan vast. En dat was zowel leuk als een zorg. Van jeetje, wat heb ik gedaan? Maar dat toen was ook je 17 inmiddels? Ja, 17. Maar dat was ook een mooi moment dat je echt herkent. Ik heb een mens gemaakt. Ja. Weet je, dat is nog wat anders dan een baby krijgen. Ja, ik vind het heel mooi, want dit herken ik zelf ook. Dit is iemand en die moet ik leren kennen. Er is nog iets interessants. Er is een Amerikaanse auteur die ik las toen ik zelf net moeder was geworden, Susan Mousehart. En die constateert in haar boek Welkom in Moederland iets interessants. Namelijk in de tijd van dat Stones liedje was het moederschap weliswaar een soort gevangenis en beklemmend. Maar het had ook respect. Je kon ook naar een feestje gaan en zeggen, ik ben moeder, en dan stelt het iets voor. En ik herinner me de tijd dat ik voor mijn moeder zorgde in haar laatste levensfase, dat ik op een opera-première tegen iemand zei die vroeg, wat doe je? En ik zei, ik ben heel veel tijd met moeder bezig. Wat een van de belangrijkste dingen is die ik ooit in mijn leven heb gedaan, waar ik ook een boek over heb geschreven. En die keek mij aan met een diepe minachting. En toen vroeg ik, wat doe jij? Nou, mijn broer, ha. En toen begon hij alles te vertellen wat hij deed, waar hij geld en roem mee aan het vergaren was. En dat snap ik dan wel weer van die tradwives. Dat respect voor die zorg is helemaal verdwenen. En in de tijd van de huishoudschool, daar lachen we nu om, spinazieacademie, maar vonden we in ieder geval dat vaardigheden waren. Hierin in Amerika heb jij ook op een gegeven moment, komt er ook de organisatie The Future Homemakers of America. Ja. Mijn moeder zat een jaar op een high school in Amerika in 1965. En daar gingen meisjes inderdaad die op high school zaten, die bijna eindexamen deden, die gingen dan bij een club, The Future Homemakers of America. En die leerden daar inderdaad het huishouden organiseren. Dus hoe je dat dan goed deed, het goed in zou richten voor je man, met dinertjes en koken en mensen ontvangen en een gastvrouw zijn. We zijn er allemaal op gaan neerkijken. Maar nogmaals, ze begrepen wel dat het vaardigheden waren. Dat er tijd in geïnvesteerd werd. En dan nog iets wat erbij komt, hè. We hebben als feministen uit die tijd ontzettend ons best gedaan om dat hele idee kostwinner versus huisvrouw kwijt te raken. Nou, dat kostwinnersbeginsel zijn we dus nu ook kwijtgeraakt, want vrouwen worden nu ook geacht om te werken. Maar wat we vergeten zijn, dat in die kostwinnerstijd was het normaal dat een man die buitenshuis werkte, de meeste mannen dus, voldoende zouden verdienen om een gezin van te onderhouden, dus inclusief de kinderen. Nu hebben wij gezegd, nee, vrouwen horen op hun eigen broek op te houden, we moeten het allemaal staan er individueel voor. Maar wie nou eigenlijk er dan voor moet zorgen dat die kinderen ook wat krijgen, dat is eigenlijk gewoon uit het hele verhaal weggezakt. Nou, dat neem ik mijzelf dus wel een beetje kwalijk dat ik dat mee heb laten gebeuren. Dus dat is wat ik zeg, van ik heb nog wat goed te maken. We gaan iets terughalen. Want het lijkt net alsof moederschap iets heel conservatiefs is en alleen maar interessant voor CDA'ers. Terwijl ik zeg, wacht eventjes, wij als progressieve mensen moeten ook nadenken over wat het betekent om kinderen groot te krijgen en om ouderen te verzorgen. Ik kijk nu gewoon Jasper aan. Ik hoorde een tweet. Ja, Oprah Winfrey roept dan altijd tweet, tweet, tweet, tweet. Dat ga ik ook doen. Nou, dit was hem, hè. Dit was hem. Ik heb zo'n heerlijke zangeres voor jou, Tabitha. Als je theoloog bent, dan heb je recht op gospel. En de godin van de gospel, Mahalia Jackson. Oh my goodness, wat een power, hè? Ja, prachtig. Jij schreef het boek Bottom-up Kerk. In de jaren 60 begon natuurlijk niet alleen die tweede feministische golf, maar ook de massale ontkerkelijking. Dat voelde aanvankelijk alleen maar als een bevrijding. En nu hoor je steeds vaker dat mensen gemeenschappelijke rituelen missen. En die vullen we dan op andere manieren in. Zo las ik onlangs over de cacao-ceremonie. Kennen jullie die? Ja. Oh, nou, geweldig. Doe je er ook aan? Nee, maar ik heb wel vrienden die dat doen. Oh, wauw. Ja. Het schijnt heel goed voor je te zijn. Als je even niet weet hoe je je leven moet inrichten, dan raadpleeg je de maankaraktergids. En wat het toch wel jou in verbinding stelt met de rest van de wereld, is dat je goed gaat channelen. Nou, prachtig. Hoe kan het als er zo'n behoefte is aan al deze dingen, dat de kerk het zo heeft laten liggen? Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Die jaren 60 is een periode van losmaken, van vrijheid, van ontdekken wie jouw authentieke ik is, los van alle regels, los van de instituten. En ja, de kerk past daar voor veel mensen niet meer bij. En nou, ik kom ook vaak in geloofsgemeenschappen waar dan voor een zaaltje, nou 50, 60 plussers, hoe krijgen wij die twintigers weer terug in die kerkbanken? Hoe krijgen wij die weer in actie? Hoe motiveren we die meer weer? En als ik dan aan die mensen vraag van ja, waar sta je nu voor? Wat is voor jou nou belangrijk? Waarom ben je deel van deze geloofsgemeenschap? Dan zeggen ze vooral ja, wij zijn niet dogmatisch. Wij willen niet andere mensen ons geloof opleggen. Maar als ik zeg, ja, maar wat ben je dan wel? Dan weten ze vaak niet goed wat dat dan is. Omdat zij uit de jaren 60 komen, waarin ze zich afzetten en vooral wisten wat ze niet wilden. Niet dat bekrompen geloof van hun ouders. Terwijl nu een jonge generatie opgroeit die eigenlijk geen idee heeft. Die niet meer die negatieve bagage heeft. En die eigenlijk ook wel nieuwsgierig zijn. Als ik zeg, nou, ik ben gelovig. Oké, nou, vertel maar, wat betekent dat dan? Want je hebt heel veel onderzoek gedaan onder jongeren. Wat is jou wat heeft jou het meest verrast? Ja, toch wel echt die behoefte aan zingeving. We leven in een tijd waarin je niet meer een gebruiksaanwijzing meekrijgt van je ouders, om het zo te zeggen. Die zeggen, als jij maar gelukkig bent, vind ik het goed. Je kunt alles worden wat je wilt, als je maar je best doet. En de paradox is, we zitten echt in een uitzending vol paradoxen, maar er zijn zo ontzettend veel jongeren doodongelukkig. Ik geloof dat meer dan de helft van de jongeren momenteel mentale problemen heeft. Klopt, ja. Dus we hebben alles verworven wat we wilden, al die vrijheden. Ja. En dat het geluk blijft een beetje achterwege. Ja, en daarmee is het ook aan dat individu, we hadden het er net al over, om zelf iets van je leven te maken. En om zelf de juiste stappen, de goede carrière, de goede relatie. Dat moet je zelf gaan doen. En daarmee komt er ook een soort tweedeling in de samenleving tussen de winnaars die blijkbaar het goede pad hebben gekozen, het goede sociale netwerk hebben, en de losers, wie het blijkbaar niet gelukt is. En dan zeggen we als samenleving, ja, dan moet je het zelf maar uitzoeken. En dat drukt heel zwaar op de schouders van veel jonge mensen. Herin, Hebben wij hier een kind met het badwater ook weggegooid, denk je? Of zeg jij, nee, de cacao-ceremonie is een hele goede vervanger? Nee, dat vind ik absoluut niet. Nee, het is, ik vind het zo, inderdaad, zo individueel en zo hedonistisch en ook korte termijn gedacht. Ik denk dat het heel interessant kan zijn, hoor, zo'n cacao-ceremonie. Maar het is toch een beetje een soort van lifestyle, spiritualiteit. En ik denk dat bij zingeving ook actief participeren van belang is. Dus iets bijdragen en daarvoor iets laten en iets moeten doen. En dat is natuurlijk ook onderdeel van lid zijn van een kerkgemeenschap. Dat er ook plichten aan verbonden zijn en niet alleen maar rechten. En ik denk juist dat voor elkaar zorgen, dat daar een soort ritme in zit. Dat je bijdraagt samen, dat je deelt in een soort verantwoordelijkheid. Dat daar ook bevrediging in zit. Zo grappig. Allemaal progressieve vrouwen die over verplichtingen en zorgen. En het is een hele interessante uitzending dit. Daar gaan we zo meteen mee door. Eerst gaan we naar Ismael de Bruin met het nieuws. NPO Radio 1. Het Britse ziekenhuis waar de verpleegkundige werkte die 7 baby's heeft vermoord, heeft niets gedaan met waarschuwingen over de vrouw, melden Britse media. Verschillende artsen verdachten haar van het doden van kinderen. Gisteren werd de verpleegkundige schuldig bevonden aan de moorden. En maandag bepaalt de rechter welke straf de vrouw krijgt. De impact van de Russische raketaanval vanochtend op de stad Tsjernihiv in Oekraïne is groot. Dat zegt hulporganisatie ZOA Nederland. Het was volgens de organisatie voor het eerst dat de stad zo werd getroffen. 7 mensen kwamen om het leven en 90 personen raakten gewond. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK gewonnen van Spanje. Het werd 5-1. Jibbe Jansen maakte 3 doelpunten uit een strafcorner. Oranje is als regerend wereldkampioen titelfavoriet op het EK in het Duitse Mönchengladbach. Sivan Hassan heeft zich op de WK Atletiek in Budapest geplaatst voor de halve finales van de 1500 meter. Ze begon voorzichtig aan de race, maar in de slotronde liep ze al haar concurrentes voorbij. En vanavond komt Hassan ook nog in actie in de finale van de 10.000 meter. En dan is er nog Eredivisie voetbal. Excelsior speelt tegen Ajax en Jan-Vincent van Zuiden is in stadion Woudestein in Rotterdam. Jan-Vincent, hoe was de aftrap? Goedemiddag. Ja, we zijn een minuutje onderweg tussen de club met de kleinste begroting van de Eredivisie, Excelsior. 8,5 miljoen luidt hij tegen de club met de grootste begroting. 140 miljoen. Ja, Johan Cruijff zei altijd, ik heb een zak geld nog nooit een doelpunt zien maken. Dus het is maar afwachten of het verschil ook op het veld te zien is. Maar het is wel de reus tegen klein duimpje. Vorige week begonnen Ajax met een 4-1 overwinning op Heracles. Excelsior begon met een spectaculaire 4-3 overwinning bij NEC. Dus ja, beide ploegen staan op 3 punten. En er is nog niet heel veel gebeurd in deze wedstrijd. Bij Ajax valt 1 ding op. Daar speelt Carlos Forbes als rechtsbuiten. Hij kwam over van Manchester City. De 19-jarige Portugees. Zijn eerste basisplaats. Dat betekent dat Mohamed Kudus op 10 staat. En Kenneth Taylor, hij zit op de bank. Dat is de aanpassing die Mauri Steijn heeft gedaan. Steijn, ja, misschien wel de meest besproken man van de afgelopen week. Na de woorden van Pierre van Hooydonk in Studio Voetbal. Hij wilde er verder niks meer over zeggen voor de wedstrijd. Mauri Steijn, hij wil het achter zich laten. En wil kijken hoe zijn club het doet op Woudestein vanmiddag. Excelsior Ajax. We zijn dus net begonnen. 2 minuten, staat 0-0. Jan-Vincent van Zuiden vanuit Rotterdam, dankjewel. En dan gaan we naar het weer. Peter Kuipers-Munneke. Wat een treurig dagje. Nou, ja, treurig, dat is als je van naar binnen uitkijkt. Vanaf de binnenkant naar buiten kijkt. Maar het is toch wel een beetje vreemd weer. We zijn eigenlijk getuigen van een weersomslag. Want het is namelijk heel warm en vochtig buiten. Tropische lucht is het van oorsprong. Maar die wordt op dit moment verdreven door lucht die nu vanuit Zeeland het land binnenkomt stromen. En als jij dan straks over 1,5 of 2 uur of zo hier het gebouw verlaat, dan durf ik je wel bijna te beloven dat het dan blauw is. Dank je. Want in Zeeland en in Zuid-Holland is dat nu al het geval. Die bewolking is verdwenen en de zon die wint het terrein ook de komende uren in de rest van het land. En dat is ook een stuk minder vochtige lucht, dus dat voelt echt een beetje zomers, nazomers voelt dat aan. Vannacht is het dan ook helder. Dan koelt het wat meer af dan de afgelopen nacht, want het was vannacht als minimumtemperatuur 21 graden. Nou, het wordt dus 13 tot 17 graden komende nacht. En morgen hebben we dan een zomerse dag met veel minder drukkend weer en temperaturen van zo'n 24 tot 29 graden. Er is veel zon, er is weinig wind en dat is ook precies het weer dat we maandag, dinsdag en woensdag hebben. Heel veel zon, temperaturen van zo'n 25 tot 27 graden. We zijn je dankbaar. En dan gaan we naar Jolanda van der Velde. Hoe is het nu op de weg? Een beetje hetzelfde. 3 files staan er. Eentje bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Tussen knopen de Batendorp en de Hocht heb je ruim 5 minuten op onthoud. 10 minuten extra voor de N9 Alkmaar Den Helder tussen Bergen en Schorrel. En bijna 3 kwartier op onthoud tot slot voor de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Het rijdt langzaam tussen de afrit Spaarndam en de aansluiting met de A22 over 3 kilometer. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met schrijfster Anja Meulenbelt, Volkskrant cultuurchef Herien Wensink en theoloog Tabitha van Krimpen. Tabitha en Anja, ik ga jullie even aan elkaar linken. Want Anja, jij bekritiseert in jouw boek het oude christelijke gezinsideaal, waarin de vrouw moet thuisblijven. Dus dan kijk ik Tabitha aan. Kun jij je een nieuw type kerk voorstellen die wel zorgzaamheid en betekenis geeft, maar vrouwen niet onderdrukt? Ja, zeker. Ja, ik denk dat dat hem echt in de gemeenschap zit waar iedereen, of vrouw bent of niet, naar elkaar omkijkt en elkaar helpt als dat nodig is. Ik heb dat ook zelf vaak ervaren. En dat is heel erg waardevol. Zeker. Ik ook trouwens, hoor, want ik zit bij een kerk. Ah. Bij de kerk van Huub Oosterhuis, wat ik een linkse kerk noem. En dat gaat dus niet alleen maar zorgzaam voor je dichtbijzijnde mensen, maar zorgzaam voor de hele wereld. Dus ik heb mij nog op mijn 50ste laten dopen. Oh, wat was de aanleiding? Nou, dat ik gelovig was geworden. Althans, dat ik erachter kwam dat ik eigenlijk altijd al gelovig was geweest. Maar ik wil mijn verhaal niet. Dit gebeurt er dan. Ja, ja, ik vond het nog wel interessant om aan te haken op die Tradwives. Ja. Want we hadden het net over jonge generatie die ook wel worstelt van wie wil ik zijn, wie wil ik worden. En ik denk dat die Tradwives daar ook in passen. In de zin dat zij ook zoeken of teruggrijpen naar een soort houvast. Naar een overzichtelijke ideaal samenleving waarin het duidelijk is wat jouw taak is als vrouw. Je zorg, dat is mijn domein, dat is vooral binnenshuis. En die man heeft zijn domein vooral buitenshuis. En op die manier iets van houvast, van zekerheid weten te vinden in een samenleving die ingewikkeld is, die complex is, waar de crisis zich opstapelen. Dat ik denk dat je dat wel zo kan zien. Ja, een romantisch, nostalgisch ideaal. Ook, dat is natuurlijk altijd de aantrekkelijke kanten dan koesteren en uitventen ook op Instagram en TikTok en zo. Koekjes bakken en spelen met de kinderen. Maar natuurlijk niet de frustratie van niet mogen of kunnen doen wat je wil doen. Niet buitenshuis komen, niet mee mogen praten. Mm-hmm. De pillen in het nachtkastje, al die aspecten die komen dan in die illusie niet. En wat je eerder al zei, ze hebben een publiek wat die vrouw uit het liedje van de moeders uit het liedje van de Rolling Stones niet hadden. Eventjes, Tabitha, realistisch, hè? Want je bent ook bedrijfskundige. Dat is ook grappig dat je die twee studies hebt gedaan, theologie en bedrijfskunde. Denk jij nou dit? Want we zien allerlei golfbewegingen, hè? Ook al die waarden die we nu bespreken. Gaat die kerk ooit nog terugkomen? Als antwoord op die leegte die is achtergelaten. En wij bespreken hier zelf wat niet ingevuld kan worden door allerlei New Age bewegingen. Ja. Of zijn alle kerken zo meteen gewoon ontzettende chique lofts en hippe winkels en koffiebarretjes? Sportzalen, feestzalen. Dat gebeurt al, ja. Ja, interessant. Ik weet het niet zo goed. Het gaat denk ik samen. Je ziet en die leegloop en ook wel, zij het op kleine schaal, nieuwe mooie initiatieven. Ik las afgelopen week over een studentenpastor in Utrecht die een rad met levensvragen heeft gemaakt waar je aan kan draaien. En dan zo studenten op zo'n introductieweek. Nou, kies maar eens een vraag. Wie mis jij? Wat geeft jou hoop? Wat vind jij belangrijk als een soort aanleiding om in gesprek te gaan over het leven? En hoe reageerden de studenten? Ja, heel goed. Ik las over een meisje die zei, ik mis mijn ex. Mijn vriendje heeft het een paar dagen geleden uitgemaakt. En zo ontstond een goed gesprek over wat vind jij belangrijk, wat houdt je bezig. Dus je denkt niet dat je in een of ander enorm achterhoede gevecht zit? Nee, dat denk en hoop ik niet. Daar blijf ik toch wel echt in geloven. En net ging het al even over de top versus de basis. Nou, mijn boek heet dan Bottom-up Kerk. Dat is eigenlijk een pleidooi voor die basis. En ik zie de overheid, zou je dat kunnen zeggen, maar ook de kerk, dat toch echt het instituut van vroeger is en handelt vanuit een soort invloed op mensen of een dominante rol in de samenleving, wat niet meer zo is. En laten we dat ook vanuit bedrijfskundig perspectief, die meer bureaucratische kant, die nadruk op de regels, op de procedures, laten we dat loslaten. En weer gewoon aan de basis. We zijn allemaal mensen, we hebben allemaal onze uitdagingen, onze vragen. Dingen waar we tegenaan lopen in het leven. Dus die kerk moet zich wel even flink aanpassen. Ja, zeker. Ik zit ook te denken, dat hebben we het misschien niet ook een beetje te danken aan een soort neoliberaal overheidsbeleid, waarbij ons altijd is verteld dat we overal recht op hebben, maar toch weinig plichten. Weer een beetje hetzelfde verhaal. Als je maar hard werkt, dan kan je kan veel geld verdienen. Ja. Het is maakbaarheid. Precies. Maar het is volgens mij ook wel een dingetje van links. Ik herinner me André van Es, de GroenLinks-voorvrouw, die ooit zei: ik kots, ik citeer nu letterlijk, ik ben niet zomaar vulgaire taal aan het gebruiken. Ik kots van het woord samenleving, je moet maatschappij zeggen. Dus dat was natuurlijk ook wel een beetje bij links. Van, nou, dat je rekening hield met elkaar, dat was niet chic. De overheid moest wel dat geld geven en verder wilden we niet betuttelen. Hetzelfde wat jij net, Anja, zegt. Dat CDA-achtige, dat vonden we allemaal zo vreselijk. Ja, terwijl ik denk samenleven, dat is, ja, het is misschien een klef woord geworden. Maar ja, het is precies wat het is. Namelijk, hè, wat ik ook zeg tegen zo'n meneer die zegt dat je dat op eigen kosten en dat je daar niet voor de Belgische minister, de hele samenleving bestaat uit samenleven van mensen. Geen mens kan bestaan zonder de kinderen van anderen. Dus dat is op zichzelf al een reden om te zeggen, laten we daar met enige Na deze mooie constatering gaan we naar het allerwildste nummer uit deze uitzending. En volgens mij, Herien, weet jij wat ik heb gekozen voor jou? Zeker. Je mag hem aankondigen. Bully Bully van Sam the Sham and the Pharaohs. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Aan het meeswingen, ook achter de ruit van de regie. En het is zo leuk dat Anja, jij nadert geloof ik de 80, maar ook de 20ers. Iedereen gaat helemaal los op Woely Bully. Ik heb namelijk, Herien, het format van jouw boek gebruikt, zoals je hebt gemerkt, als format van deze uitzending. Want je begint heel veel hoofdstukken met een nummer. Dat vond ik zo ontzettend leuk. Ik dacht, ja, bij radio is het nog veel makkelijker, want jij schrijft die zinnetjes op, maar we hebben meteen de swing erbij. Ik heb ook een Spotify playlist voor bij het boek gemaakt. Oh, ja, heerlijk. Soldaat op zolder, ja, gewoon te vinden op Spotify. Ja. Nou, dus kijk, die markten, gewoon ook moderne marketing, niet alleen maar oude waarden het badwater redden. Jij mag dan, ga ik gewoon nu even heel lui achterover hangen. Jij mag uitleggen waarom ik dit nummer heb gekozen. Ja, dit nummer stond in 1965 op nummer 1 van zo'n Billboard Best Hits Amerikaanse muzieklijst. En dat was het favoriete nummer van Steven Ralph Mullins en Ronnie Williams. En Steven is het onderwerp van mijn boek Soldaat op Zolder. Omdat hij was een jeugdliefde van mijn moeder in Amerika. Shady Spring, West Virginia in 1965. Toen zij daar dus een jaar op een high school zat. En van hem is uiteindelijk bij ons op zolder een portret beland. Waar ik als kind heel nieuwsgierig naar was en naar ging kijken. En ik wist niet wie dit was. En ik wilde zijn verhaal ontrafelen. Ik vroeg wel eens iets aan mijn moeder, maar er kwam eigenlijk weinig echt antwoord op. Er was ook nog een mysterie met geld dat hij haar had nagelaten. Dus ik ben zijn levensverhaal gaan uitzoeken. En dat bracht me dus bij ook letterlijk in Shady Spring, West Virginia. Maar ook in de jaren 60. Als hij en zijn beste vriend Ronnie in Steve's Victory Café, zo heette dat, het cafeetje bij de school, staan te roken en bier drinken en dus in de jukebox dit nummer luisteren. En nou praat je nu nog redelijk afstandelijk over hem, maar je zegt iets heel moois in je boek. Hij is de man die eigenlijk mijn vader had moeten worden. En naarmate het boek vordert, lijkt het wel alsof je postuum verliefd op hem wordt. Ja, Totaal. Ja, mijn man gaat het heel erg vinden dat ik dit zeg op live radio. Maar... Je gaat vreemd met de man met wie je moeder 50 jaar geleden een relatie had. Allemaal. Geestelijk vreemd gaan is het wel. Maar het is wat ik zo bijzonder aan hem vind, is hij was dus stapel verliefd op haar. Ze hebben elkaar 10 maanden meegemaakt. Ja, je moeder was op een exchange, precies. Op een uitwisseling. Ja. En zij zat daar dus een jaar op zo'n high school. Ze zijn elkaar briefjes gaan schrijven in de klas. Ze hebben elkaar 10 maanden meegemaakt. Toen ging zij weer terug naar Nederland. Hij is haar blijven schrijven. Jarenlang. Want er was niet alleen dat portret bewaard op zolder. Maar later bleek dat er ook 49 brieven van hem nog lagen. Die ik allemaal heb gelezen en uitgetypt. En die waren extreem romantisch. En dus hij kan fantastisch mooi schrijven. Hij kon heel mooi schrijven. Ja. Dat is heel verrassend natuurlijk, want het is een hele arme jongen uit zo'n mijnwerkersstreek. Hij ging zeker ook niet studeren. Voor hem was er eigenlijk alleen maar, waren er 2 mogelijkheden na school. De mijnen in of het leger in. Ja, je noemt dat koeienstront of stoflongen. Precies. Ja, of doodgeschoten worden in Vietnam, want dat is wat er uiteindelijk gebeurd is. Beschrijf even voor ons die mijnwerkersstreek. Want even het plaatje. Jij bent een progressieve Volkskrant-journaliste. Dan ga je naar West Virginia. Uit de Volkskrant weet ik dat 70% van de mensen daar op Trump stemt. Daar is jouw krant niet echt een voorstander van. En dan kom je uit een gezin dat enorm tegen de Vietnamoorlog was. En deze jonge man, op wie je dus decennia na zijn dood verliefd wordt, is naar Vietnam gegaan om Vietnamezen dood te maken. Dat met wat voor gevoel ben jij dat onderzoek begonnen? Want het klinkt alsof dit heel verscheurend moet zijn geweest. Ja, ook weer allemaal paradoxen, hè? Eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik was inderdaad een hele overtuigd pacifistische tiener. En mijn vader was enorm anti die oorlog in Vietnam. Hij heeft er ook heel veel tegen gedemonstreerd. En ik was als kind ook helemaal verbaasd waarom je in godsnaam in het leger zou willen gaan. Of vrijwillig, notabene ook nog. Dus dat was een aspect wat ik niet begreep. Anderzijds, die foto op zolder is wel een hele trotse jonge man in een prachtig uniform. Het straalt ook een soort eer uit en status en trots. Dus daar was ik wel erg door geïntrigeerd. Van wat kan hem nou hebben gemotiveerd om dat te willen doen? En dan ontdek je die beperkte keuzes in zijn leven. Ja, precies. De mijnwerkers en de stoflongen, dat moet je even vertellen. Ja, nou, hij komt dus uit een streek waarin eigenlijk eind 19e eeuw de mijnbouw sterk opkwam. Want bergen, en daar werd dus steenkool uitgedolven. En dat werd opeens een enorme boom. Dat trok arbeiders uit het hele land en verder aan. En het was een heel dun bevolkt gebied daarvoor. Dus ze moesten in allerijl daar nieuwe nederzettingen worden gebouwd en dat werden kolenkampen. En dit geldt bijvoorbeeld echt voor dus de beste jeugdvriend van Steve, Ronnie. Die is geboren in zo'n kolenkamp. Dat waren dorpjes die werden opgericht, maar ook helemaal bestierd door het kolenbedrijf. Met de winkels en de arts en de tandarts en de kerk, allemaal in dienst van het kolenbedrijf ook. De mijnwerkers natuurlijk, er wonen dan 1500 mensen of zo. Allemaal mijnwerkers en hun familie. En zij werkte in de mijnen. Ze kregen heel weinig uitbetaald. Maar dat kregen ze ook uitbetaald in een munteenheid die heette scrip. Dat kon je alleen maar inwisselen in de winkels die weer eigendom waren van het steenkolenbedrijf. En die duurder waren dan de gewone winkels. Dus die vroegen woekerprijs en ze waren heel kwistig met het verlenen van krediet. Waardoor al die mijnwerkers ook diep in de schulden raakten. Dus ze kwamen ook nooit meer van hun schulden aan het mijnbedrijf af. Dat was echt een soort, eigenlijk een vorm van slavernij. En het is ook heel zwaar en levensgevaarlijk werk natuurlijk. Dus de vader van Steve, waar ik over schreef, die werkte in de mijnen. De vader van Ronnie, zijn beste vriend, werkte in de mijnen. En eigenlijk, Ronnie vertelde mij over hun jeugd die heel zorgeloos en speels was in de natuur in West Virginia, in de bossen en jagen en zwemmen. En dat klonk allemaal super romantisch, maar zij zagen toch ook wel als kinderen in de toekomst iets heel sombers opdoemen. En ze zagen natuurlijk hoe hun vaders elke dag in die mijnen onder de grond in het donker zichzelf afbeulden. Hoe ze steeds een beetje krommer terugkwamen van hun werk. Wat zijn stoflongen voor mensen die dat niet weten? Ja, dat is een ziekte waarbij bij die mijnbouw komt veel koolstof, steenkoolstof vrij. En dat komt in je longen. Ik weet het niet precies, want ik ben natuurlijk ook geen arts. Maar dat tast het longweefsel aan. Volgens mij krijg je daardoor littekenvorming. En dat ruïneert die longen zodanig dat je dus heel langzaam stikt eigenlijk. Dus, en alle mijnwerkers krijgen dit. Iedereen. En er waren speciale uitkeringen voor gezinnen van mensen van wie de vader stoflongen, aan stoflongen was overleden. Maar de advocaten van de mijn, die zorgden er vaak voor dat die uitkering er niet kwam. Nog steeds. Ja, het is dus een democratische overwinning uit 1969. Vroeger waren de democraten erg de partij van de mijnwerkers en was de staat heel erg pro-democraten. Nu zijn ze dus helemaal republikeins en pro-Trump geworden. Maar toen hebben die democraten een belangrijke gezondheidswet eigenlijk afgedongen, waarbij die mijnwerkers inderdaad uitkeringen kregen, zorg vergoed kregen. En dat gaat geloof ik om €700 per maand. $700 per maand als je stoflongen krijgt. En als je overlijdt aan die ziekte, dan krijgt je familie dat geld. En dan gaan die steenkolenbedrijven, ze noemen het ook Big Coal, een beetje zoals Big Tech en Big Pharma, het is echt een maffia, die gaan dus procederen tegen deze mensen die hun hele leven lang in die mijnen hebben gewerkt, hun rug hebben gebroken, zichzelf elke dag hebben afgebeuld voor een hongerloon en dan een heel klein beetje uitkering krijgen. En die advocaten van die bedrijven die gaan er tegen procederen. Dat kost meer geld dan al die uitkeringen bij elkaar ooit hadden gekost. Dit moet je nog even, zeg het nog een keer, want dit is zo bizar. Het is bizar. Zeg het nog een keer. Dus het procederen tegen de patiënten die recht hebben op die uitkering kost meer dan al die uitkeringen bij elkaar ooit hadden gekost. Dus liever het geld uitgeven aan dure advocaten dan aan deze families. En dan zeg je ook nog dat de weduwe en de kinderen van mensen die zijn overleden aan stoflongen moesten weg, want dat maakte de sfeer zo ongezellig. Ja, dat was in die kolenkampen. En er gebeurden natuurlijk heel veel ongelukken in die mijnen. Dus je kon bijvoorbeeld bedolven raken door puin. Je arm kwijtraken of je been kwijtraken. Of er was gevaar voor explosies, wat natuurlijk ook voortdurend aan de hand was. Echt heel veel hele grote dodelijke ongelukken met honderden slachtoffers. Maar als een mijnwerker stierf in de mijn, dan moest binnen 2 weken moest zijn gezin op de trein weg uit het kolenkamp. Want treurende weduwe, dat was niet goed voor de moraal natuurlijk. Dit heb jij begrepen. Heb je dan ook begrepen dat Steve zo bang was voor deze toekomst dat hij is gaan vechten in Vietnam? Ja, het was heel duidelijk dat hij echt een uitweg zocht. En ik denk dat hij een beetje op 2 sporen zat. Want een andere mogelijke uitweg was misschien wel mijn moeder. Dus zijn verliefdheid op haar. Dat exotische meisje uit Middelharnis, Goeree Overflakkee. Weet je wel, waarvan hij natuurlijk ook niet wist waar dat lag. Een meisje wat uit een nette familie kwam. Die stond voor andere waarden dan hij kende. Een soort Europees avontuur. In zijn brieven schrijft hij ook steeds over weggaan met haar naar Hawaii. En of hij wilde gaan racen op het circuit in Zandvoort. En hij is allemaal verzint allerlei uitwegen. En dat was onduidelijk en onzeker. En de andere uitweg was het leger. En dat is natuurlijk ook, dat was ook voor veel van de jongens een soort exotische vakantie in hun hoofd. Dat was de enige keer voor Ronnie bijvoorbeeld dat hij überhaupt een buitenlandse reis heeft gemaakt. En in zee heeft gezwommen. Dat was ook. Uiteindelijk groei jij op in een huis dat mede door deze helemaal niet rijke Steve is betaald. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, dat klinkt dan meteen. Hij heeft, en dat is ongelooflijk romantisch ook, hij schreef mijn moeder dus al die brieven. Hij overleed 10 januari 1969. En een half jaar later kreeg mijn moeder bericht van een Amerikaanse levensverzekeringsmaatschappij dat hij een levensverzekering op haar naam had afgesloten. Waarbij ze dus $10.000 van hem kreeg. Dat zou nu €80.000 ongeveer waard zijn. Heel, heel bizar en verrassend voor haar. Het was ook gericht aan de fiancé of Mr. Steven Mullins. Dus aan zijn verloofde. Terwijl mijn moeder zegt, we hebben niet eens gezoend. Maar hij was heel, heel vastbesloten. En toen ik later dus de brieven las, las ik ook dat hij op een gegeven moment aankondigt dit te willen doen. En besluit, eigenlijk aankondigt van als mij iets overkomt en ik sneuvel, dan wil ik dat er goed voor jou en je toekomstige kinderen gezorgd wordt. En dat vind ik dan heel ontroerend, want dat ben ik dus eigenlijk. Nog een abstractie in die tijd, maar toch ook voor mij. En dat is inderdaad min of meer goed uitgepakt. Dat mijn ouders hebben daar deels hun eerste huisje in Utrecht van kunnen kopen. Dat hebben ze verkocht. En daarmee kon het huis worden gefinancierd waar ik geboren ben. En waar dus uiteindelijk ik op die zolder weer zijn portret aantrof. Wat dan weer de cirkel rondmaakt. Het is ongelooflijk ontroerend. Prachtig dat je zo'n verhaal kon vinden in je eigen op je eigen zolder in je eigen leven. Ja. Ik moet even bij de rode lijn van ons programma blijven. Het kind en het badwater.